shell.smart.com. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 października. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Awaria schodów ruchomych w warszawskim metrze. Poszkodowane zostały 4 osoby. Posłowie mają wybrać nowego rzecznika praw dziecka. To już drugie podejście. Nie ma skutecznej informacji o jakości kształcenia na polskich uczelniach, wskazuje NIK. 4 osoby ucierpiały w wyniku awarii ruchomych schodów na stacji metra Centrum w Warszawie. O szczegółach mówi Maciej Czerski z warszawskiego metra. Były to schody prowadzące w dół. Schody nagle przyspieszyły. Pasażerowie, którzy się na nich znajdowali, poprzewracali się, powpadali na siebie. 4 osoby najbardziej poszkodowane wymagały pomocy medycznej. Schody zostały wyłączone, a zejście na peron w stronę Kabat jest niemożliwe. Chcąc dostać się do metra w stronę Ursynowa, trzeba wejść przez galerię. Wyjście z metra odbywa się normalnie. Przed niespełna godziną Sejm wznowił obrady. Posłowie mają powołać rzecznika praw dziecka. Zdecydują o losach obywatelskiego projektu noweli ustawy przewidującego likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Sejm zajmie się też projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. W projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano, że dochody wyniosą 387,6 miliarda złotych, a wydatki nieco ponad 416 miliardów. Deficyt ma wynieść 28,5 miliarda złotych. W projekcie budżetu uwzględniono takie wydatki prospołeczne jak program Rodzina 500+, na który przewidziano prawie 22 miliardy złotych, czy program Dobry Start z budżetem 1,4 miliarda złotych. W budżecie znalazły się także ponad 3 miliardy złotych na program modernizacji służb mundurowych. Posłowie mają też wybrać rzecznika praw dziecka. Jedyną kandydatką jest zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość Agnieszka Dudzińska. Ma ona pozytywną rekomendację Komisji Edukacji. Na stanowisku RPD zastąpi pełniącego tę funkcję od 2 kadencji Marka Michalaka. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nie ma skutecznej informacji o jakości kształcenia na polskich uczelniach. Czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Rzeczniczka NIK-u Ksenia Maćczak wyjaśnia, że Polska Komisja Akredytacyjna każdego roku przygotowuje setki ocen. Jednak nie prowadzi całościowych badań w tym zakresie. Tymczasem pojedyncze oceny nie pokazują spójnego i pełnego obrazu jakości kształcenia na uczelniach. Utrudnia to ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego analizę, a w konsekwencji dbanie o doskonalenie jakości kształcenia w szkołach wyższych. Jak piszą kontrolerzy z NIK-u, w efekcie braku danych polskie uczelnie zajmują odległe miejsca w światowych rankingach. Wśród głównych przeszkód w podnoszeniu jakości kształcenia w badaniach ankietowych rektorzy wskazali m.in. zbyt niskie nakłady na szkolnictwo wyższe, brak systemowego podejścia do kształcenia i doskonalenia nauczycieli akademickich, czy powiązanie zatrudniania, premiowania i oceniania nauczycieli akademickich wyłącznie z osiągnięciami naukowymi. Coraz mniej błędów jest popełnianych przy wydawaniu pieniędzy z unijnego budżetu w państwach członkowskich. Tak uznał Europejski Trybunał Obrachunkowy, który opublikował sprawozdanie za ubiegły rok i porównał dane z poprzednimi latami. Kontrolerzy wytknęli jednak opóźnienia w wypłatach. Trybunał Obrachunkowy co roku sprawdza, czy rozliczenia finansowe w Unii są poprawne. W opublikowanym dziś raporcie uznał, że poziom nieprawidłowości znowu się obniżył i pieniądze ze wspólnej kasy wydawane są coraz bardziej rzetelnie. Kontrolerzy wybierają losowo kraje i projekty. Tym razem sprawdzili m.in. 10 transakcji w Polsce i tylko co do jednej były istotne zastrzeżenia, powiedział Polskiemu Radiu Janusz Wojciechowski z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Chodziło o jednego rolnika, który tam nie potrafił się rozliczyć z otrzymanych pieniędzy, ale większych nieprawidłowości w Polsce nie było. Mniej błędów przy wykorzystywaniu unijnych funduszy to pozytywna wiadomość. Problemem, jak mówi Janusz Wojciechowski, są natomiast opóźnienia w wydawaniu pieniędzy z unijnego budżetu w państwach członkowskich. Kontrolerzy Trybunału uznali, że sytuacja w obecnym 7-letnim budżecie jest gorsza aniżeli w poprzedniej perspektywie finansowej, a powodem jest przede wszystkim zły system programowania unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to tyle w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 11. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim przelotną opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Nadal wietrznie. W Augustowie 11 stopni, w Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 12, w Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Poznaniu 13, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci.

Halfway Home. Broken Social Scene. Oni rozpoczynają drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania w audycji Do Południa. 12 minut po 10. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry wszystkim, którzy teraz do nas dołączyli. Podglądam wiadomości od Państwa. To troszeczkę zaniedbałam lekturę, ale nadrabiałam w ostatnich minutach. I pani Kamila napisała do mnie taki list. Dzień dobry. Zazwyczaj redaktorzy prowadzący audycję dostają wiadomości z informacją o nowych słuchaczach, którymi są nowonarodzone dzieci. Tym razem jest inaczej. Dzisiaj Trójki słucha moja babcia, Ligia i dziadek Marian. Zazwyczaj wybierali telewizor, ale dzisiaj niestety albo na szczęście coś się zepsuło. Telewizor albo antena. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie słuchają radia, z czego bardzo się cieszę. Pani Kamilo, pozdrawiam serdecznie panią i panią babcię i pana dziadka i zachęcam państwa oczywiście do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku, chociaż teraz najbardziej przyda się państwu numer 71335, ponieważ to czas na naszą płytę tygodnia, album koncertowy Manam i goście, zapis jubileuszu zespołu Manam, koncertu jubileuszowego i tytuł mówi samą prawdę. Zespół Manam i wspaniali zaproszeni przez nich do celebracji goście. 71335, płyty dla państwa. W treść SMS proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. powstrzymać morze, powietrze i wodę. Kto ziemi rozkaże cofnąć rozgrzeszoną lawę? Kto stanie na drodze mego zniechęcenia do form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia? Ekspansja, ekspansja, ekspansja, ekspansja, ekspansja, ekspansja. Dziękuję i wszystkiego najlepszego. Eksplozja. Zespół Manam i z gościnnym tu w tym utworze udziałem autora Rojka. Nie brakuje wspaniałych gości na płycie Manam i właśnie goście, a dziś te płyty od nas dla pana Mirosława z Radomska i pana Jarosława z Torunia. Gratulujemy. Disappointing Diamonds are the rarest of them all. Father John Misty. 22 minuty po 10. Ryszard Jaświński. Fajny film. Dziś przede wszystkim o kobietach, choć też w szczególnym kontekście. Oto w tym tygodniu, już w glorii festiwalowej chwały, wchodzi na ekrany naszych kin dramat psychologiczny Olgi Hajdas zatytułowany Nina. To niedawny laureat Złotego Pazura, czyli głównej nagrody w konkursie Inne spojrzenie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Autorka została także okrzyknięta odkryciem festiwalu oraz odebrała jeszcze jedno pozaregulaminowe wyróżnienie za najodważniejsze spojrzenie. Odwagi na pewno jej nie brakuje. Nie ma też wątpliwości, że mamy do czynienia z filmem szczególnym i docenianym, także za granicą. Już w styczniu Nina otrzymała Big Screen Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie, a nieco później Olga Hajdas odebrała nagrodę za reżyserię podczas festiwalu w Karlskronie. Warto więc sprawdzić, co tak zachwyca jurorów i profesjonalistów kina w różnych miejscach, na razie tylko Europy. Tytułowa bohaterka filmu, w tej roli Julia Kijowska, to 30-kilkuletnia nauczycielka prowadząca dość ustabilizowane życie. Wydawałoby się szczęśliwa w małżeństwie, bezpieczna w domowej rutynie, a jednak niespełniona przede wszystkim w upragnionym macierzyństwie. Nina nie może mieć własnych dzieci, więc wraz z mężem, którego zagrał Andrzej Konopka, podejmuje próby znalezienia surogatki. Jednak od pierwszego momentu, gdy na ekranie pojawi się Eliza Rycembel, nic już nie będzie takie samo. Początkowa niechęć, choć podszyta też ciekawością, szybko przeradza się we wzajemną fascynację dojrzałej już kobiety i młodej dziewczyny, która miałaby urodzić jej dziecko. A to gwałtownie komplikuje relacje przede wszystkim trójki głównych bohaterów w sposób trudny do przewidzenia. Nie pozostaje też bez wpływu na ich otoczenie. Dostajemy więc iskrzący emocjami dramat psychologiczny, który choć nie krótki, bo film trwa aż 130 minut, do końca oglądamy z niesłabnącym zainteresowaniem. Zapewne też dlatego, że poza ciekawą obserwacją bez wątpienia niełatwych sytuacji z życia bohaterów, cała ich historia opowiadana jest w niezwykle delikatny, subtelny sposób, nie zabraknie w niej nawet humoru. Wiarygodność postaci w chwilach ich trudnych wyborów pięknie zbudowali odtwórcy głównych ról. To prawdziwie mistrzowski koncert gry aktorskiej Julii Kijowskiej i Elizy Rycembel oraz, tu z konieczności sytuacyjnej nieco na drugim planie, ale równie porywającego Andrzeja Konopki. A całość tak pięknie złożyła, w co aż trudno uwierzyć, debiutantka. Olga Hajdas bardzo długo przygotowywała się do swojego pierwszego filmu, terminując przez lata w różnych zresztą rolach na planach swoich starszych koleżanek i kolegów. Od razu też widać, że dużo się przez ten czas nauczyła. Wkrótce poznamy ją także jako współautorkę serialu Netflixa 1983, ale po tak dojrzałym debiucie pozostaje tylko czekać z niecierpliwością na jej kolejny film. Tymczasem jest Nina. Od najbliższego piątku w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński. A teraz nowość w dopołudnie. Wczoraj późnym popołudniem Jessie Ware ujawniła swój premierowy utwór. Let's find a way. Overtime, Jessie Ware mierzy się z muzyką taneczną, elektroniczną i powrotem do swoich korzeni, ponieważ tak kiedyś grała, zanim postanowiła pójść w stronę bardziej subtelnej, eleganckiej wersji muzyki pop. Ten moment wydania do południa mocno eklektyczny, za nami dźwięki taneczne, teraz dźwięki klasyczne. Marvin Gaye. Zawsze, zawsze świetnie, świetnie gra, naprawdę. 10:32. 100 książek na stulecie niepodległości. Czesław Miłosz. Ziemia Ulro. Intelektualne ścieżki, którymi chadzał przyszły noblista, nie były proste. Zaczynał, jak wielu intelektualistów, od zaangażowania lewicowego. Po wojnie flirtował nawet z komunizmem, od którego odwrócił się po ucieczce z Polski. W połowie lat 70., kiedy zaczyna pisać Ziemię Ulro, sytuacja Miłosza jest zupełnie inna. Mieszka w Ameryce, wykłada na Uniwersytecie w Berkeley i z bliska przygląda się końcowi hipisowskiej rewolty. Określenie Ulro pisarz zaczerpnął od jednego ze swoich ulubionych artystów i myślicieli – Williama Blake'a. Oznacza ono krainę duchowych cierpień, to znaczy nasz ziemski padł. Pisarz analizuje tu dzieła wybitnych pisarzy, mistyków i filozofów Dostojewskiego, Swedenborga, Mickiewicza. A jego diagnoza stanu cywilizacji Zachodu jest bardzo pesymistyczna. Miłosz twierdzi, że zanik wyobraźni religijnej jest dla naszej kultury niszczący. Triumf rozumu, technologii i nowoczesności został okupiony klęską duchową. To, że z sakrum obcujemy wyłącznie w świątyniach, dowodzi, jak bardzo jesteśmy wyjałowieni. Żyjemy, jak mówi, w krainie duchowych cierpień, jakie znosi i musi znosić człowiek okaleczony. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Raj, nagranie tytułowe z nowej płyty The Dumplings. Duet w piątek wyrusza w trasę koncertową promującą nowy album. Ponad 20 koncertów, jeśli dobrze pamiętam. Proszę tego nie przeoczyć. A jeśli chodzi o nowości, o nową muzykę, jest jeden utwór, którego Państwo nie wybaczyliby mi, gdyby zabrakło w mojej czwartkowej audycji. Ja mogę tylko z tego się cieszyć. Thank you.

Wolf Parade, You're Dreaming. Za kwadrans 11 w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Anio. Dzień dobry raz jeszcze. Jestem dziś nie sam, tylko z gościem. Moim gościem jest Jacek Kopciński, szef jury konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość. To może powiedzmy, co to jest za konkurs. Właściwie chyba wspólnie go wymyśliliśmy zupełnie w przypadkowych okolicznościach i trochę zaskakujących, bo w Dubaju to się odbyło, ale to może mniejsza. Mhm. Dzień dobry Państwu. Tak, jesteśmy współautorami tego pomysłu. Pomysłu na konkurs na oryginalny dramat radiowy. Konkurs, który odbywa się, który startuje w tym roku pod hasłem Niepodległość, ale który będzie miał swoją kontynuację pod różnymi innymi hasłami korespondującymi z naszą współczesnością. Ważnymi dla współczesności. Tak. Ale w tym roku z racji oczywistych to niepodległość, niepodległa nas interesuje. Dostaliśmy ponad 100 prac. Konkurs, termin nadsyłania pracy jest już... Już upłynął, zaczęliśmy czytać i to jest duży plon. No ja myślę, że ze 100 może nawet jakieś arcydzieło się jest w stanie urodzić, bo chyba powinniśmy powiedzieć o czymś, czego Państwo mogą nie wiedzieć, bo teatr radiowy ma swoją publiczność i to jest bardzo duża publiczność. Wbrew temu, co można by sądzić, bo spektakli na naszej antenie czy na antenie jedynki słucha, nie wiem, 200, 300 tysięcy osób. To jest naprawdę dużo. To jest tyle, co teatry telewizji miewają czasem. Zależy, jakie teksty. Ale teatr radiowy ma naprawdę niesamowitą zupełnie historię. Jacek Kopciński akurat jest specjalistą teatru radiowego, stąd jego obecność w tym studiu i przy tym konkursie. Na przykład specjalnie dla naszego radiowego teatru pisali, nie wiem, Zbigniew Herbert choćby, prawda? Tak, tak, to, któremu poświęciłem kiedyś książkę, właśnie jego sztuką na głosy. Herbert, ale także wielu innych poetów, pisarzy, autorów doskonale... Po 45 roku właściwie trudno wskazać kogoś, kto nie pisał tak, dla radia. Wyczuwa specyfikę radia i traktuje ją jako wyzwanie dla swojej wyobraźni. Wyobraźnia radiowa, wyobraźnia teatru, którego nie widać, a w którym słychać tylko głosy, dźwięki, szumy, zlepy, ciągi. To jest coś dla pisarzy bardzo pociągającego i do tej pory tak jest. I do tej pory mamy autorów, którzy uwielbiają pisać do słuchu, możemy kilku dla wymienić ucha. Na przykład latem były w naszym paśmie teatralnym teksty no naprawdę świetnych, topowych, można powiedzieć, autorów typu Wojciech Tomczyk, Tomasz Mann, Marek Kochan. To są naprawdę pierwszoligowe nazwiska i to są ludzie, którzy bardzo chętnie piszą dla radia, ponieważ radio ma tę przewagę nad sceną, że tekst jest na pierwszym planie. Tak. Dodajmy do tego nazwiska pań. Zyta Rudzka, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, jeszcze kilka innych autorek, co nie jest przypadkowe. Magdalena Wiesznicka na przykład, znowu do młodszego pokolenia. Ponieważ dramat współczesny to jest w dużej mierze dramat pisany przez kobiety. To na pewno cieszy panią Annę Gacek, która siedzi tutaj obok. Jesteśmy zaproszeni do tego, by konfrontować się, by słuchać, by myśleć wspólnie z dramatopisarzami, którzy koncentrują naszą uwagę na dźwiękach, odwołują się do naszej wewnętrznej fonosfery. To jest zupełnie wyjątkowe doświadczenie, jeżeli państwu starcza czasu i cierpliwości na to, by pół godziny spędzić w ciemnym pokoju ze słuchawkami na uszach. Takich rzeczy się nie zapomina. No można powiedzieć, że takim zupełnie niezwykłym przeżyciem jest dla każdego, kto pracuje w radiu, wizyta na festiwalu Dwa Teatry, którym akurat tak się składa, Jacek Kopciński był w tym roku jurorem. Wygląda to zupełnie niezwykle, że w sali kinowej siedzi kilkaset osób i słucha sztuki dramatu radiowego. Mhm. Ja myślałem, że tych osób przychodzi kilkadziesiąt, bo byłem w tym roku po raz pierwszy. Okazało się, że nie, kilkaset i są naprawdę, ludzie słuchają, są oklaski, są dyskusje, widać, że jest to wierna publiczność. To może tylko cieszyć. To mamy teraz dla tej publiczności bardzo dobre wiadomości, bo już 11 listopada, czyli w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, rozstrzygniemy na antenie nasz konkurs, to znaczy wtedy nadamy zwycięskie słuchowisko spośród tych 100, które jako jurorzy obaj musimy przeczytać. Wszystkie. No jeszcze mamy troje innych. Mamy jeszcze troje, mamy wsparcie w Dominice Kluźniak, wybitnej aktorce Teatru Narodowego, reżyserze bardzo utalentowanym młodego pokolenia Wawrzyńcu Kostrzewskim i człowieku, który zdobył no, najważniejszą nagrodę, jeśli chodzi o teatr radiowy, reżyser, aktor Krzysztof Czeczot są naszym wsparciem w tym przedsięwzięciu. Mhm. A dwa tygodnie później w Instytucie Teatralnym 2 grudnia jak co roku odbędzie się maraton słuchowisk pod hasłem Nasłuchiwanie, czyli tym samym, który towarzyszy naszemu konkursowi i wtedy wspólnie będziemy mogli wysłuchać 5 najlepszych i już zrealizowanych w radiu dramatów radiowych, które są owocem tego konkursu. Ale jeśli ktoś nie będzie mógł przyjść na to spotkanie, bo nie jest z Warszawy, to oczywiście mamy dobrą wiadomość, bo tych wszystkich słuchowisk będzie można wysłuchać od 11 listopada do 9 grudnia na naszej antenie o 20 w niedzielę. 5 pod rząd. Ja myślę, że za rok jedno z tych słuchowisk na 99,99% znajdzie się w konkursie dwóch teatrów i być może nawet zdobędzie jakąś nagrodę. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Jacek Kopciński, szef jury, profesor Jacek Kopciński, szef jury konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość. Dziękuję. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. A teraz zespół, który zawsze działa jako potężna dawka energii, a tej zdaje się wciąż dzisiaj potrzebujemy. Queens of the Stone Age.